Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah sohbet nasip olsa muhteremler. Kur'an'da bulunan Âlâ Suresi. Peygamberimizin çok okuduğu bir sure bu sure. Tabi Peygamberimizin sevdiği sure diyemeyiz de. Kur'an hepsi tabi sevildiği için. Fakat anlam itibariyle Peygamberimizin çok okuduğu bir sure. Bilhassa Aleyhisselam Hazretleri bunu cuma namazlarında, bahar namazlarında bir de vitir namazı okudu Peygamberimiz buna. Âlâ Suresi. Allah Teala buyuruyor bu sure-i şerifinde. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih diye başlıyor ayet-i sure. Sebbih. Sebbih emir buradaki. Allah Teala buyuruyor, tesbih eyle. Nedir tesbih? Tenzih etmek, tenzih etmek. Tenzih, o da Arapça tabi. Nezahat, paklama, temizleme anlamına geliyor. Neyi? İsme Rabbikel A'la. İsme Rabbike, Rabbin ismini tenzih eyle. Bu tenzih azim. Allah'ın ismini azamette an. Allah'ın ismini saygılı an anlamına geliyor. Ne zaman demek ki Allah'ın ismi geçti mi? Mutlaka buna bir saygı gerekiyor. Celle Şanühü gibi, Celalühü gibi, Allah-u Teala gibi mutlaka yanında bir saygı gerekiyor kelime olarak da. Bir de tabii kalben, itikaden Allah'ın ismi aldığı zamanlar ona saygı gerekiyor. Bir gün Hızır Aleyhisselam Hazretleri oturmuş bir yerde, tabii Hızır olduğu bilinmez. Onun da bedeni insan şeklinde. Bir fakir gidiyor yanına. Bir şey istiyor ondan. El açıyor. Bana bir şey verir misin diyor. Hızır Aleyhisselam bakıyor. Hiçbir şey yok yanında. Para bu yanında bir şey tabii. Diyor hiçbir şey yok diyor. Ne vereyim sana? Karşı ki genelde biraz da tabii yalan söylüyor bazı yok diye de öyle zannediyor işte karşı ki de ne olur Allah aşkına bana bir şey ver diyor. Hızır Aleyhisselam bakıyor. Allah aşkına size işte bundan bir şey. Bir şey yok ama. O zaman diyor, ben sana nefsimi vereyim diyor. Yani senin köyün olayım diyor. Nefsimi sana sattım diyor. Allah aşkına diyor böyle diyor. Tabii sonra anlaşılıyor mesela tabii karşıda bırakıyor tabii bunu. Demek ki Allah'ın ismiyle olan bir şeyde çok dikkat etmek gerekiyor. İşte Besmele'de öyle oluyor. Besmele'de ne diyoruz? Bismillah diyor bak Besmele'de. Bismillah yani Allah'ın ismi ile. Bir gün Halid bin Velid Hazretleri'ne, Halid bin Velid Hazretleri, Seyfullah, Allah'ın kılıcı İslam'da. Öyle bir sahabe Hazretleri. Bir gün Rumların diyarındayken, buna bir Rum, kendisi iyi Rumcayı iyi bilirdi kendisi de. Bir Rum buna bal şerbeti veriyor. İçine zehir koymuş, içine koymuş ama. Öldürmek için buna bal şerbeti veriyor. Halit, içer misin diyor. Sana bal şerbeti verdim. Seziyor, şüpheleniyor. Ne diyor ama? Öyle bir candan, ihlasla, öyle besmele çekiyor ki Bismillah, yani Allah'ın adıyla içiyorum deyince hiçbir şey olmuyor tabi. Bakıyorumlar, çok korkunç bir zehirmiş o dönemde. Hem insan öldürülmüş, buna bir şey olmuyor. Halit diyorlar, durum böyle böyle. Biz sana diyorlar böyle zehir verdik, öldürmek için. Neden sana bir şey olmadı? Yanlış şüphelendim diyor. Öyle bir besmeleyi çektim ki, yani Bismillahirrahmanirrahim derken Allah adıyla Onun adını içtim. Tabi Allah'a insan zarar veremez diyor. İşte Mevlam buyuruyor burada, Rabbin ismini tesbih eyle. Rabbin ismini azamet an. Saygı an Allah'ın ismi, Rabbin ismini. Öyle Rabbin ki El-Ala, Yüce Allah, Yüce Rabbim. Bu ayet-i kerimeye göre muhteremler, hukuk alimleri şöyle buyuruyorlar. Bir kişi diyorlar, Allah'ın ismini eğer çalgı aletiyle söylerse Allah korusun, bu imana zarar ver diyorlar bak. Yani çalgı aletiyle burada Allah'ın ismini bir de aşağılama olmuş oluyor Nebi Teala. Eğlence çevirmiş oluyor. Öyle buyuruyorlar. Eskiden mehter takımları Allah, Allah derken o zaman duruyormuşlar, vurmuyormuşlar. Allah'ın ismini alarken onlara şeyle vurmuyormuşlar aletlerine. Bu ayet-i kerimeye göre bir şey fukaha öyle buyuruyorlar. Allah'ın ismi öyle eğlence vasıtası olan çalgı aletiyle söylenemez buyuruyorlar. Bu ayet-i kerime geldi şimdi Peygamber Aleyhisselam'a, Peygamber'e geldi. Kur'an'daki her ayetin emrin uygulanması lazım tabi. Peygamberimiz bunu şöyle buyurdu eshabına. Eshabım bunu artık secde söyleyeyim buyurdu Peygamberimiz. İc'alüha hisrükün buyurdu. İc'alüha hisrükün buyurdu. Eshabım bunu secdenizde söyleyin buyurdu. Şimdi namazdayken tabi namazın sünnetleri var. Secde farz. Ama secde bunu söylemek tesbihatı sünnet. Zahiren sünnet, yani görünüşte sünnet, aslında farz ama bakınız. Yani aslında her sünnetlerde Kur'an-ı Kerim'in bir uygulaması sünnetlerde. Mevlam buyuruyor, tavayet devam ediyor şimdi. Bismillah. Ellezi, öyle Rabbin ki âlâ olan, yüce. Burada âlâ, en yüce, en ulu. Fakat tabi yüce deyince, yücelik ne anlama geliyor? Buradaki her açıdan anlama geliyor, her açıdan. İlimde, azamette, kudrette, kudrette, hikmette, her şeyde Allah-u Teala her şeyin fevkinde, her şeyden yücedir Mevlamız. Ellezî, öyle Rabbin ki halaka, o yarattı. Ancak o yaratır. Yaratmak, Allah-u Teala'ya mahsus sıfatı hasa, öyle sıfat. Allah-u Teala mahsus sıfat, yaratmak. Günümüzde çok kullanılan bu kelime. İşte filan şunu yarattı, şunu yarattı, yarattı diye bu çok yanlış, yanlış kelimeler. Ağızdan çıkan söze çok dikkat etmemiz gerekiyor. Önce düşünmek, ondan sonra konuşmak gerekiyor. Yaratıcı, yaratmak Allah'a mahsustur. O Allah ki yarattı. Yoktan var etme. Yaratmak, yoktan var etme. İnsanlar ne yapıyorlar? İnsanlar mesela bu cami yapılırken, tabi kum getiriliyor, çimento getiriliyor, işte tuğla getiriliyor efendim, demiri, şunları, bunları, malzemeler getiriliyor, bunlara bir şey yapılıyor. Ama insanlara yoktan bir kum tanesini yaratamazlar tabi. Şimdi burada incelik var. Mevlam buyuruyor, o Rabbin ki yarattı. Arkada Mevlam buyuruyor, fesevva. Bakın, fesevva. Tesviye. Nedir tesviye? Mesela bir şey tesviye edilir, düzenlenir, düzene konur. Allah-u Teala yarattığı her varlığı Allah-u Teala niçin yaratmışsa, o varlık nerede, nasıl yaşayacaksa ona göre yaratıyor. Ona göre Rabbi onu tesbih ediyor, düzenliyor. Kuş uçacak. Ona göre. Koyunun kanadı yok. Devenin kanadı yok, bizim kanadımız yok. Rabbim kuşu havada uçuracak. Onun için yaratmış, ona Rabbim kanat veriyor. Ne kadar kanat veriyor? Bazı kuş az uçacak, daha küçük kanadı, ona göre böyle. Yani kanatların tipleri, şekilleri, başları, gagaları, tırnakları, pençeleri balık suda yaşayacak. Ona göre düzenliyor. Her şeyi Mevlam ona göre düzenliyor, yaratan Mevlam. Bir de tabii iç düzenleme var. Organların düzenlenmesi organlarında. Akciğerin, karaciğerin, böbreklerin, sinir sisteminin, beynin yapısının akıl ermiyor buna muhteremler. Akıl ermiyor bakınız. En eski ilim tıp bilimi. En eski tıp bilimi. O Adem Aras'tan beri günümüze kadar tıp ilmiyle insanlar uğraştığı halde hal insanın sırrı çözülemiyor. Çözülemiyor. Hastalıkların çoğu daha neden ileri geldiği bilinemiyor. Tedavisini bırakamamakta. Hem de tıp ilmi ne yapmış? Tıp ilmi insanı bölüyor, bölüyor, bölüyor. Nasıl bölüyor insanı? Beyin mütehassısı başka, sinir başka, göz başka, diş başka, mide başka, şu bu başka böyle şey. O kadar böyle bölümlere, bölüne, bölmüşler. Hepsini topluyorsun, hepsi insan inceliyorlar, insan uğraşıyorlar. Ama yine hala o kadar teknoloji gelişmiş, cihazlar gelişmiş, o kadar şeyleri görüyorlar ama insan da sırrı çözülemiyor muhteremler, çözülemiyor işte. İnsan ilahi sır insan böyle işte. İşte Mevlam buyuruyor bak, o Rabbin ki yarattı, bir de düzenliyor. Allah'ın verdiği düzeni kimse değiştiremiyor böyle işte. Diş hekimliği dünyada geliştiği yıllarda, diş hekimliği. İlk olarak dünyada diş hekimi toplanmışlar. Dünya kongresi yapmışlar diş hekimleri. Bunda kalkıyor bazı ateist tipi olan diş hekimleri. Efendim diyorlar, biz diyorlar bu dişin şeklini değiştirelim diyorlar bu dişin şeklini. Uymayalım buna diyorlar. Uymayalım peki. Nasıl yapalım? Araştırma, inceleme, efendim şu şöyle olsa şöyle olur, böyle olur, şöyle olur, böyle olur. Sonuç bildirisinde ancak Allah'ın yarattığı gibi olacak bu. Değiştiremiyorlar, hala değişmiyor bakınız. Hala değişmiyor böyle şey. Diş hekimliği ne yapıyorlar? Aynı Allah'ın yarattığı tip neyse, sistem neyse onu uygulama mecburlar. Bunu değiştiremiyorlar. Şimdi bazı hayvanlara bakalım şöyle, ibret. İslam'da tefekkür çok kıymetli ibadet. Hatta bir anlık tefekkür, iman tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlı. Tefekkür. Neden? Tefekkür kişi imanı kuvvetlendirir. Şimdi kurbağaya bakalım. Bizim dilimiz olsun. Bir hayvanların dilleri ön tarafı boşta, arkası yapışık diller. Önde boş, arkası yapışık. Kurbağanın dili önü yapışık, arkası boşta. Kurban dili bakmadı. Onu Rabbim öyle yaratmış. Neden acaba? Kurban rengi yeşil renkte. Kurban ot arasına yatar, gizlenir, dilini dışarı çıkarır. Arkası boş olduğu için dilini dışarı çıkarır, yatar. Sinekler kurbanın dilini ezan diyorlar, ona konuyorlar. Konduğu anda yapışıyor ya ama. Ona böyle bir madde vermiş, sinek oraya et diye konuyor, yapışıyor ya. Kurbağa yat yerden dilini içeri çekiyor, yutuyor sineğe. Yine dilini içeri çıkarıyor, koronu yine yutuyor bak muhteremler. Ondan öyle yaratmış muhteremler. Öyle yaratmış. Şimdi balıklar genelde yalnız memeli balıklar vardır. Onunla doğum yaparlar, Yunus balığı gibi. Diğer balıklar yavrusunu aşağı atar. Deniz altına yumurtasını atarlar. Orada yavru gelişir. Gelişen yavru yumurtadan çıktığı anda hemen hayata uyum sağlıyor bak. Uyum sağlıyor. Onlar bir gıda yaratmış. Organizma yaratmış. Onlar hemen yiyorlar. Gelişler muhteremler. Bir deveye bakalım bak muhteremler. Şimdi deve çöl hayvanı. Çölde Üç şey önemli, üç şey çok önemli. Bir, sıcağa dayanıklı olmak. İkincisi, susuzluğa tamamen dayanmak. Üçüncüsü de çöl fırtınasına dayanıklı olmak. Üç şey lazım çölde. Allah Teala deveyi çöl için yaratmışlar bunu. Onların nakliye vasıtası canlı yaratmış. Şimdi devenin tüyü altına sıcaklığı geçirmiyor. Deve o kızgın çöllerde öğle vaktinde hiç güneş etkilenmez. Diğer hayvanlar atlar çatlarlar o sıcakta. Bakın deve etkilenmez. Altına o tüyleri altına geçirmiyor. İkincisi deve bir hafta su içmesin hiçbir şey olmaz böyle. Onun örgücü vardır. Onun yedek deposu örgü işte böyle. Suyu bulun suyu çok içer. Ekmeği yiyeceğini bulun çok yer. Onları orada depolar. Yağ dönüşüyor böyle. Acıktı mı? Yiyecek bulamadı mı? O hörgücü erimeye başlar. Gıdasını temin eder. Susadı mı? Hörgücü yağ. Erimeye başlar. Su da giderir. Şimdi uzun müddet yürüdü mü çölde? Onun hörgücü küçülmeye başlar, yumuşamaya başlar. Şimdi bir de devenin çöl fırtınasına karşı tutumu nedir bakınız. Deveden başka bütün canlıların kirpikleri tek sıraymış bak. Tek sıra. Bizim de öyle, insan da öyle. Tek sıra. Allah-u Teala devenin kirpiğini çift sıra yaratmış, çift sıra yaratmış böyle. Hem de uzun yaratmış böylece. Yaratmış. Şimdi deve çöle giderken aniden kum fırtınasına çıktı mı tabi insanlar başını deveye sokarlar böyle. Başını örterler, atın gözlerine girer, kum fırtınaları ayıplar, gözleri ağrır, çırp, atarlar üzeri insanlarını. Fakat devenin kirpikleri hem uzun hem de çift sıra olduğu için hiç onu etkilemiyor bu türemler. Yani Rabbimiz her şeyi bakınız yerinde yaratmış bu türemler. Azamet kudret sahibi. Vellezî kaddere fehedâ. Vellezî o Allah Rabbimiz öyle Allah ki Celle Şanühü kaddere. Her şeyde ezelde takdir etmiş. Takdir etmiş. Yani hiçbir şey başıboş değil, rastlantı değil. Hiçbir şey zamanla bırakılmamış böyle şey. Her şey bir karıncanın rızkı da takdir edilmiş. Edilmiş de peki insanlar nasıl kadere ulaşırlar ama? Kadere ulaşırlar. Feheda. Hidayet Allah'tan. Yani ulaştırma, yönlendirme Allah tarafından yapılıyor. Yapılıyor böylece. Rabbim bir şeyi takdir dilemişse onu Rabbim yönlendiriyor. Böylece ulaşıyor ona. Bunlar tabii hep kaderle ilgili konular. Allah-u Teala tevekkül etmek, Allah-u Teala'ya bağlanmak, tabii kul oturmayacak tembel, oturmayacak ama şunu bilmek gerekiyor ki kulun koşması da her şey olmaz muhteremler. Allah-u Teala takdir etmişse o zaman olur. Vellezî, yine öyle Allah ki ahrecer mer'a. Allah-u Teala işte bize bir örnek daha veriyor kaderle ilgili. Mer'a. Ne demek mer'a? Çayır şimdi otlaklar. Allah Teala bunları çıkarıyor bak. Dağlar, tepeler, oval her taraf ilkbahar geldi mi bitkiler, yoncalar, çayırlar çıkıyor, mer'a çıkıyor. Sonra fece'alehu gusan ehva. Allah onları koyu yeşil oluyor, kararıyor, sararıyor. Sonra gusa. Gusa çöp oluyor. Çöp oluyor. İşte bu da nedir? İnsanın hayatı aynen bunun gibi Mevlam buyuruyor. Hayatta bunun gibi ben deyince. Yeryüzü yeşeriyor. Ağaçlar meyve veriyor, sebzeler, bitkiler, çiçekler açıyor. Güzel bir görüntü oluyor ilkbahar geldi mi? Tatlı bir şey oluyor. Güzel kokular geliyor. Yani hayat dolu bir hal oluyor. Oluyor. Ama sonra ne oluyor? Sararmaya başlıyor. Kararıyor. Kuruyor. Dökülüyor. Bir çöp gibi oluyor böyle. Rüzgar aha bunu savurup götürüyor. İnsan da işte böyle mıdır? İnsan da böyle. Dünyaya gelen insan da bebek. Tabi insandakini bilmiyor. Bilmiyor muhtemelen. Yani insan çok aciz varlık insan muhtemelen. Yani nasıl yarattık bilemiyor bak. Yaratan bizi yaratıyor böyle işte. O yaratıyor bizi böylece. Dünyaya geliyoruz, o anda insan kendini bilemiyor gene böyle. Epey zamana kadar. Sonra tabi insan çocuk oluyor. Koşan başlıyor, oynamaya başlıyor. Gençlik çağları geliyor, erkek olsun, kız olsun tabii, çeyizi, evlenme, asker, işi gücü derken. Orta yaş geliyor, duraklama dönemi başlıyor, derken gerileme başlıyor. Aynen bitki gibi muhtemelen bak. Bir çiçek ne ise, bir yonca ne ise, insan da aynı. O bitki yaratan Allah, insanı Allah yaratıyor muhtemelen. Aynı kadere paylaşıyoruz, paylaşıyoruz. Efendim işte bitkinin ömrü az. Yok, uzun ömrü de var böyle. Öyle ağaçlar var ki, asırlık ağaçlar da var muhtemelenler. Öyle çiçek var, günlük açıyor çiçek, hemen kuruyor. Bir hafta açısı olan çiçekler var ama asırlık ağaçlar da var böyle işte. Fakat sonuçta muhtemelenler, sonuçta kuruma, sararma, solma, yere bakma, eğilme, ondan sonra ölüp tekrar toprağa dönüşme, dönüşme. Şimdi Mevlam buyuruyor Peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine okumak ilgili olarak. Cebrail Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretlerine vahiy getirir zamanlar Peygamberimiz ama unutmayayım, unutmayayım. Tebliğ görevimi yanlış eksik yapmayayım diye Peygamberimiz hem okuma başladı Peygamber, okuma başladı Cebrail ile beraber. Korkardı. Mevlam buyurdu. Felatensa. Habib Mesa okudu biz bunları. Felatensa unutmayacaksın. Senük rüyüke felatensa. Habib Mesa okuyacağız. Cebrail Aleyhisselam diliyle ama korkma. Felatens, unutmayacaksın buyurdu Allah. Unutmayacaksın buyurdu. Sahabelerde bile bu unutma şeyi yoktu muhtemelen. Sahabelerde bile unutma diye bir şey yoktu böylece. İmam Buhar Hazretleri biliyorsun Buhar kitabı en sahih hadis-i şerif. O gelir Kur'an'dan sonra. İmam Buhar Hazretleri hadis ilminde eşi gelmeyen ondan sonra bir büyük bir imam, önder. Kendisi Buharalı. Hep dünyayı gezdi ama. Hep dünyayı gezdi. Bir ara karar veriyor Bağdat'a gitmeye. Abbasi döneminde Bağdat'a karar veriyor. Bağdat'taki hadis alimleri, o dönemin alimleri ama, o dönemin hepsi bir derya, deniz. Oradaki alimler, Bağdat'takiler İmam-ı Buhari'nin Bağdat'a geleceğini duyunca 10 tane en önde gelen alimleri kenara işte bir karar veriyorlar. Diyorlar ki önce işte biri o hadis-i şerifi okuyacak ama şimdi hadis-i şerifin bir metin var, bir senedi var hadis-i şerifin var. Metin senet. Senet, Peygamberimizden muhadisi nakledenler, o kişiye gelinceye kadar. Bu hadis-i şerifimiz senedi. Zaten hadis-i şeriflerin sıhhati senedine bağlı. Yoksa Peygamberimizin o sözü söylediği gerçekse, hepsi hak tabi, hepsi bir tabi bu şekilde. Hadis-i şeriflerin zayıf olması buradan kaynaklıyor. Senetten kaynaklanıyor. İşte filan filan naklediyor hadis-i şerif ekliyor. Bu senetteki kişi arasında birine bir gevşeklik varsa hadis-i şerif sayı olmuyor tabi. Şimdi 10 tane alim Bağdat'ta hadis ulemaları o dönemin de en önde gelenlere karar veriyorlar. Biri başlayacak. Diyor ki İmam Buhari ya imam ben hadis-i şerif okuyayım sana birkaç tane bir dinle bakayım bir yanlış var mı acaba? Nasıl okuyacak ama? Senedine karıştıracak. O hadis-i şerifin metin, onun senedine. 10 tanesi karıştıracak birbirine. Bu onun işleri karma karşı okuyacak, bitirecek. İmam Buhari'ye söz hakkı vermeden ikincisi başlayacak. O da onun şerifi, o da karıştıracak. Aşırı çabası gibi. Bitirecek, üçüncüsü başlayacak. 10 alim ne olacak? 100 adı şerif okuyacaklar. Seninle beraber ama karma karışık bir aşırı çabası olacak. Bakalım diyorlar, ne yapacak? Onun zeki hıfzına kadar bakalım diyorlar. Haber geliyor, tabi Bağdat'a İmam Buhari geliyor diye. Halk ayaklanmış, yollara çıkmış halk. İmam Buhari geliyor. Böyle bütün halk, hastaları bile yola çıkmışlar. Muazzam izdiham olmuş. Muazzam izdiham olmuş. 10 dakikalık yolu 2 saatte alıyor. İzdihamdan böylece. O halkını sevdi kendisini. O ünlü bakınız. Hemen tabi bunu bir yere alıyorlar. Eve davete giriyorlar. İşte oturuyorlar. Daha yol yorgunluğu gitmeden bak. Tabi yoldan gelmiş. Deveyle geliyor. Özel taksi de gelmiyor. Yol yorgunluğa gitmeden, henüz daha başı dinlenmeden oturduğu gibi, efendim ya imam, işte bir hadis okumak için birkaç tane, dinler misin, yanlışın var mı? Buyur oku diyor. Kadirci olaya başlıyor, 10 hadis-i şerifi. Hadis-i şerif, asrın metnini okuyor, onların senetlerini de, rivayetlerin ravileri de, şahısları da karma karışı okuyor. Tam bitiyor, ona cevap verecek. İkincisi, ya imam, ben de okuyabilir miyim? Beni dinler misin beni de? Oku bakalım. O da 10 tane okuyor. 30, 40 de 100 tane oluyor şimdi. Tamam mı? Tamam. Bakın muhteremler. Dur, İmam Buhari duruyor şimdi. Dönüyor, baştakine dönüyor. Sen ilk olarak şu hadis-i şerif okudun. Hadisi böyle okudun, metni böyle okudun. Onun doğrusu böyle bak. Hem de sırasıyla bakınız. Onları bir defa dinliyor karma karışık, hepsini anında hıfzını almış. Almış. Anında almış. Onların yanını okudun, hıfzını almış. Geçiyor işte, ikinci bunu okudun, sen böyle okudun, aslı bu şekilde böyle. 10 tanesini sayıyor, ikinciye geçiyor. Sen ilk olarak hadis-i şerifi şöyle okudun, senedini böyle okudun, bunu aslı bu şekilde doğrultuyor muhteremler. Bu defa tabii ne oldu? Artı batı bu olay duyuldu. Dedi ki onun eşi yok orada Allah'ın muhteremler. İşte adı cemaatimiz, din bizi onlardan geldi bakıldı. Ondan geldi muhteremler. Niye bu örneği verdim ben şimdi sizlere? Günümüzde muhteremler, bazı akademisyenler, ama İslam'ı yaşamayanlara bakınız böyle. Yani ailece olsun, kendileri olsun, İslam'ı yaşamayanlar. Hatta İslam'a inanmayanlar. İnanmayanlar ne yapıyorlar? Haşa kendi kafalarından Kur'an-ı Kerim'e göre İslam diye, İslam böyle bozma, değiştirmeye, yani İncil, Tevrat gibi İslam Kur'an'ı tarif etmeye uğraşıyorlar muhteremler. Uğraşıyorlar. Efendim işte İmam Buhari, İmam-ı Azam'ı, İmam Şafii, onlar sana kabul etmiyorlar muhterem bak muhteremler. Aziz cemaatim sen. Yani dikkat edelim muhterem bunlara işte böylece. Yani tabi kendimiz değil de böyle çevremize de İslam olduğu gibi korkuyorum İslam bu şekilde. İmam-ı Azam kim muhteremdir? İmam-ı Azam. Bir gün İmam-ı Azam Hazretleri yatsı namazını kılmış mescitte, İmam tabi mescidinde, tam dışarı çıkıyor kapıda. Sol ayağını dışarı atmış tabi çıkarken mescitten. Sağa mescid henüz daha, biri geliyor, ya imam, bir mesele soruyor, bir mesele soruyor. O mesele o güne kadar iştihad edip çözülmeyen meseleymiş o güne kadar. Hazır mesele değil yani. İştihad işte meseleymiş. Ne demek iştihad? Kur'an-ı Kerim böyle baştan başa dönecek hafızında. Bak Kur'an-ı Kerim baştan başa. Hangi ayet-i kerimle bağlantı var acaba? Sonra o konuyla ilgili hadis-i şerifler, yüzde hadis-i şerif gerek, konuyla bağlı. Sonra şunu söyleyeyim muhteremler, efendim işte ben bir hadis-i şerif buldum. Yeterli değil, değil muhterem, yeterli değil böylece. İştihat başka mesele bakınız. Başka mesele iştihat. Şimdi sahabenin biri mesela şöyle der, bir konuyu, Peygamber nakleder. Hadis nakleder, sahabedir. Gelen diye tabi'in, tebi'i tabi'in de ricalı sahidir senetleri, hadis sahidir. Ama onu uygulanmaz. Neden? O sahabe bunu naklediği ama bir de bu hadis-i şerife tam zıt bir hadis-i şerif vardır. Bakınız. Şimdi araştırır bunu, müştehidir bunu. Bu neden böyle, bu neden böyle? Bu neden böyle? Bir tarihine bakılır hadis-i şerifin. Efendim bu son söyleyen İslam'a yeni gelmiş. Halbuki olay daha önce olmuş. O zaman daha Müslüman değildi o. Demek ki onu bu kalktan demiş bunu be. Öbür anda Müslümandı. Olayda bulunmuş. Bak muhteremler. Yani tabii çok kısa geçiyorum böylece. Yani günümüzde muhteremler öyle akademisyenler var. Allah şerden bu ümmet-i Muhammed'i korusun inşallah Teala. Yani elinden gelse böyle namazı da bozacak, bozuyorlar da. Yani her şeyi böyle İslam'ı bozmak için uğraşıyorlar. Yani din bize bunlardan geldi. Şimdi İmam Hasan Hazretleri yatsı yıkılmış, camiye çıkacak. Sağ ayağı caminin içinde, sol ayağı dışarı atmış. 20 mesele soruyor. Meseleniz de işaret edilmemiş, çözülmemiş bir mesele daha. İmam Hasan Hazretleri başlıyor orada. Kuran-ı Kerim'in bütün hafızına böyle, Fatih gibi. Şu ayet-i kerime göre, buna, şuna göre böyle, hadis-i şerife göre şöyle şöyle derken bakıyor müezzin sabahını okuyor, bak muhteremler. Ayakta orada. Şimdi burada iki mesele var muhteremler. Biri bakınız, ondaki ilim kabiliyeti, işaret kabiliyeti, bir de tekfir Allah korkusu. Hemen şöyle diyemiyor. Hemen cevap veremiyor muhteremler. Mevlamız buyuruyor, Habibim, sana Kur'an'ı okutacağız, vahyedeceğiz. Felatense unutmayacaksın. Unutmayacaksın. Unutmuyor peygamberler. İlla maşallah. Allah dilerse, Allah bağış unuturuyor peygamberimize de. Hükmü kaldırılıyor bazı meselelerin. Kaldırılıyor. Bazı şeyler sır olarak kalması gerekiyor. Mesela Peygamberimiz bir gece dışarı çıktı Ramazan'da. Sahabe arasında bir gürültü var benim de tabi zikrullah, sohbet falan vardı. Peygamberimiz bir bakındı, buyur ya Resulallah, yeni bir acaba ilahi emir mi geldi, vahiy mi geldi? Peygamber yok, hayır. Kadir Gecesi'nin işte beni söyledi hangi gece olduğunu ama Mevlam'ı bana unuturur şu anda buyurdu. Unuturum Mevlam buyuruyor. Mevlam buyuruyor, İlla maşallah. Bir de burada bir kelime var muhtemelen bakın. Maşallah. İnşallah. Bunlara bir de yanlış söylüyoruz çoğumuz. Yanlış söylüyoruz. Ne diyoruz? İnşallah. Yanlış mı? Yanlış. Maşallah. Yanlış muhtemelen bakınız. İnşallah. Bakınız. İnşallah. Şimdi çekilecek. Çekilecek. İnşaallah, maşaallah demek gerekiyor. İnnehu, o Allah ki Celle Şanuhu kesinlikle, ya'lemü cehre ve ma yahfa. Bakınız. O Allah ki, o Mevlamız, ya'lemü cehre, cehir aşikar. Onu biliyor Mevlam. İnsan gerek söz ibadet olsun, insan sözü konuşsun, veyahut da bedeni bir şey yapsın, açıkça Allah bunu biliyor. Ve ma yahfa, hafi, gizli olanı da Allah-u Teala Mevlamız biliyor muhtemelen. İnsanın kalbinden geçiyor, beyninden düşünüyor, tefekkür ediyor. Ama iyilik, ama kötülük. Peki bunların bir insana zararı, faydası var mı şimdi? Bunlara? Eğer bir insan içinden, kalbinden geçiriyorsa ki, bir iyilik yapmayı. Bir gün sahabeler bir savaşa gidiyorlarmış, sefere gidiyormuşlar sahabeler. Bir sudan, dereden geçmek gerekiyor. Dere pek geniş değilmiş ama tabii develer, mebelerle inecek, aşağı inecekler. Biraz zahmet çekiyorlar. İşlerinden birisinin kalbinden geçiyor anda. İçinden geçirir kendi kendine. İnşallah. Eğer bu savaştan sağ salim dönersem, buraya bir köprü yaptıracağım. Kimse bilmiyor bunu ama. Kendisi biliyor. Böyle de diyor. Uzun sürüyor sefer. Dönüp geliyor. Yine oradan geçiyorlar. Ama oraya köprüyü bastı yaptırmış. Eyvah. Ben bunu yapmak istemiştim. Üzülüyor. O zaman peygamber haber veriliyor. Peygamber şöyle buyurdu. Müminin niyeti amelden daha hayırlı bak muhtemelen şimdi burada. Niyetin mümini hayrı min ameli bu peygamberimiz. Neden böyle buyurdu şimdi bakınız. Her şey incelik var. Peygamber buyurdu. Müminin niyeti amelinden hayırlı. Min ameli. Neden hayırlı bu peygamber? Köprü yaptıran aslında hilası Müslüman değilmiş muhtemelen. Riyakarmış böylece. Gözleri olsun onu yaptırmış köprüyü bakınız. Onun için yaptırmış köprüyü yaptırmış. Destinler de yaptırmış. İşte filan köprü yaptırdı. Onun için yaptırmış. Öyle bir peygamberimiz. Bak müminin halis niyeti onun amelinden yaptığı fiilinden daha hayırlı buyurdu. Daha hayırlı buyurdu. Demek ki bir Müslüman, bir mümin niyet ediyor, kalbinden geçiriyor. Yattığı yerden. İnşallah sabah kalksam şöyle bir hayır yapayım. İşte namaz kılayım, şunu yapayım, birisine bir şey yapayım, bir hayır yapayım. Niyet ediyor bu şekilde. Eğer sabaha kalksa yapacak bu işi. Ama bir engeç yapamadı, yine sevap oluyor. Peki yapsa ne olacak? Bu da fark ediyor şimdi burada. Yaparsa en aşağı 10 katı sevap oluyor şimdi burada muhtemelen. Yani niyette kalırsa, niyeti halisse o zaman 1'e 1 sevap oluyor. Bu fark ediyor bence. Niyet ediyor. İnşallah mesela şunu okuyayım, şunu yapayım, şunu vereyim. Engel çıkıyor. Mesela akşam evine gitti. Yatsı namazına dedi, cemaate gideyim. Niyeti o şekilde. Misafire geldi, gidemedi. Ama niyeti gidecekti. Yine cemaat sahibi bir sahibini aldı bu şekilde. Ama cemaate gelirse, en aşağı 27 katına basıyor. O fark ediyor. İşte Allah Teala Mevlamız elhamdülillah muhteremler buna şükredelim. Öyle Mevlamız ki bakınız içimizi biliyor, dışımızı biliyor böyle. Gizli biliyor, açığı da Mevlam biliyor böylece. İnsan iş yerinde, dağında, bağında, ormanda, gece yarısında evinde kul kendi kendine bir şey yapıyor bak. Kul kendi kendine bir şey yapıyor. Kendi kendine karanlıkta evinde bir şey yapıyor. Hayırlı yapıyorsa onu Mevlam biliyor muhteremler. Onu Mevlam biliyor böyle. Bir zamanlar Bin İnsan zamanında bir hayırsız biri varmış. Hayırsız. Yani şer biri varmış. Halk bunu da kötü biliyorlar. Hem halk bunu kötü biliyor. Bayağı kötü biliyor halk bunu. Biliyorlar. Bu kişi bir gece evine gitmiş. Yatağına oturmuş. Yatacak. Aklına gelmiş. Ben yoktum. Beni bir yaratan var. Ben kendimi yapmadım. Çocuktum, büyüdüm, genç oldum, bu yaşıma geldim. Ama ben hiç karışamıyorum bak. Bakıyor ki ben karışamıyorum. Yeri göğü yaratan var. Bu alemin Rabbi var. Bakıyor ki kainatta bir denge düzen var kainatta. Hiçbir şey karma karşı değil. Tabii duymuş, biliyor. Hesap günü var. Allah tekrar kulunu mahşerde toplayacak, hesaba çekecek. Bir cehennem de var. İçten bir korku geliyor kalbine bakınız. Korku geliyor. Ben ne yapıyorum diyor. O Allah'a insan karşı gelebilir mi böyle diyor. Allah'a insan karşı gelebilir mi böyle diyor. Bir fırtına kopsa korkuyorum diyor. Gök gürlese korkuyorum diyor. Allah'tan ne korkmuyorum ben diyor. Hemen ağlıyor. Banyoya gidiyor. Yıkanıyor. İki kez namaz kılıyor, tevbe ediyor. Ama halis tevbe diye böyle. Secdeye kapanıyor, ağlıyor, pişman. Ben ne yaptım ya Rabbim? Nasıl hissederim ben sana Rabbim? Mülk senin Rabbim. Ben sana döneceğim. Öyle halis tevbe ediyor. O gece ölüyor muhteremler. O gece ölüyor. Ama bekarmış da, yanılmış da, Kimse buna haberi yok şimdi tevbe ettiğinden. Halk bunu tabii kötü biliyorlar. Yani halka göre çok ama çok kötü bir insan, şer bir insan halka göre. Tabii sabah oluyor, bu çıkmıyor dışarıya. Hadi içti diyorlar, uyuyup kaldı diyorlar, içip de falan böyle diyorlar. Tabii kötü insan yapılıyor. Onlar da bir haklı tabii bir yönden de. Bir iki gün çıkmıyor bunun iki gün içinde çıkmayan cenazesi. Allah-u Teala zamanın peygamberine vahyediyor Allah-u Teala. Zamanın peygamberine. Git, benim halis kulum var. Onunla ilgilen, onun namazını kılın, defeden onu. Peygamber başka bir kasabadan. Geliyor oraya, soruyor. Burada böyle biri varmış. Evet var ama sen bir Allah'ın peygamberisin, halk peygambersin. O böyle şer insan, şöyle kötü insan bu. İçki onda, hepsi onda. Hayır, Allah bana vahyetti. Onunla ilgileneceğiz, gelin bakalım. Ya nasıl olur, kötü insan, ben anlamam, bilmem. Allah böyle böyle. Gidiyorlar, ölmüş kalmış hakikaten. Ama ölmüş kalmış ama bakıyorlar, sanki uyuyor. Uyuyor sanki böyle. Öyle tatlı tatlı böyle yüzü sararmış, gülümsüyor. Öyle gülümsüyor, tatlı tatlı uyuyor sanki böyle. O kadar güzel bir halde. Allah Allah diyorlar, bu güzel ölmüş ama bu. Nasıl olur bu? Tabii yıkanıyor, kefenliyor. Peygamber namazını kıldırıyor, bunu gömüyorlar. Peygamber, ya Rabbi, halk bunu kötü biliyorlar ya Rabbi. Dün böyle böyle yapmış bu, yaşamış bu. Bu nasıl oluyor ya Rabbi? Mevlam buyuruyor muhtemelen, durum bu şey böyle böylece. İşte bakın azı cemaatimiz, elhamdülillah, Mevlamız açı da biliyor, bakın gizli biliyor böylece. Gizli biliyor böylece. Kimse haberi yok böyle. Kimse bilmiyor, Mevlam biliyor böylece. Bir Evlullah buyuruyor, bu toprak altında bak. Bu yer altında öyle evliya var ki diyor, halk onları kötü biliyor bak diyor. Ama öyle evliya var böyle diyor. Öyle insan var ki yer altında, halk onları evliya biliyor, halk onları türbe yapmıştır, Allah kadar şer insanlara buyuruyor. Bunun için demek ki kimseye de suizan yapmama gerekiyor kimseye. Yani kimseye kötüden yapmama gerekiyor. Şu bakımdan kişi şu anda kötü bile olsa bir anda değişebilir insan mıdır? Mevlam buyuruyor muhterem peygamberimize bu mübarek ayetler Sûre-i Şerife Mekke'de geldi. Mekke dönemi peygamberimizin tabii en karanlık peygamber dönemi. Çile dönemi Mekke'de. Müşrikler aşırı güçlü kuvvetli Mekke'de. Baskı, zulüm, işkence sahabelere Mekke dönemi. Allah'ın Resulü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamberimiz ki Hatim-ül Enbiya peygamber, son peygamber. Fakat onunla İçin peygamberimiz kötü dua etmiyor onlara bakmadı. Yani beddua et peygamberimiz onlara böylece. Etmiyor. Neden etmiyor muhteremler? Çünkü işlerinde çoğu dönecek muhterem, dönecek. Yalnız peygamber bir gün beddua etti birkaç tanesine. O da şöyle oldu. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın Aleyhisselam Hazretleri, Kabe'nin yanında peygamberimiz namaz kılıyor tek başına. Ebu Cehiller, Utbe, Şeybe gibi böylece azgın müşrikler geldiler. Karşıdan baktılar. Dedi ki Ebu Cehil denen kafir yanındaki bir adamına git dedi. Ben yolda gelirken de filan yerde bir deve işkembesi gördüm dedi. Biri deveyi kesmiş, işkembesini hiç temizlemeden bırakmış, şöyle bırakmış şöyle, dışarı bırakmış böyle. Daha yeni kesen deve işkembesi. Onu al gel buraya. Tabii deve işkembesi danadan büyük. Deve işkembesi. Bu giden kişi, o da müşrik tabii, bu işkembeyi yerde böyle sürüye sürüye getirdi. Ne oldu yere sürünce ya işkembe tabii çamur gibi oldu böyle. Toz çamur gibi oldu. Ebu Cehil'e geldik, o kafir de geldi. Peygamber tam secdeyken Peygamberimizin tam böyle ensesine koydu bunu. Ha, Peygamberimiz ensesi falan böyle gömüldü, altına kaldı böylece. Kaldı. Gülüşüyor müşrikler şimdi, gülüşüyorlar. Hadi onu Allah kurtarsın bakalım diyorlar. O anda Hazreti Fatıma validemiz, daha küçük çürük yani, o koştu geldi. O böyle çeke onu çekti, aldı. Peygamberimiz ayağa kalktı. Döndü baktı onlara, baktı peygamberlere. Tabi o anda peygamber onların geleceğini gördü, melek gösterdi muhteremler. Peygamber şöyle böldü etti onlara. Allahümme aleyke Kureyşen dedi. Allah'ım Kureyş'ten havale ettim. Arkadan saydı. Aşağı yukarı hatırlamıyorum peygamber galiba tahminim 12 kişi vardı orada böylece. Peygamber tek tek onları saydı. Peygamber lanet etti orada, beddua etti orada. Onların da her birisi imana gelmeden o halde gitti şehirler muhtemelen. Geldiler. Mevlam buyurdu Rüsa, Rabbim, Habibim sana işi sonra da kolaylaştıracağız. Beni yüsürük, elil yüsüra. Habibim sana ileride işini kolaylaştıracağız. Hep böyle gitmeyecek yani. Gitmeyecek. Mutlaka her gecenin bir sabahı olacak mutlaka. Olacak böylece. Yani mutlaka bu şekilde böylece. Mutlaka her gecenin bir sabahı olacak. Mevlam buyurdu, Habibim sen böyle meyus olma, ümitsiz olma Habibim. Mahzun olma, üzülme. Kendini fazla yorma aşırı. Kendini aşırı yorma kendini. Biz sana ileride işi kolaylaştıracağız ileride. Fezekir. Fezekir. Mevlam buyurdu, ya Muhammed'im, Habibim, sen devam et. Neye? Hatırlatmaya. Yani öğüt vermeye, İslam'ı davet etmeye, sen devam et ama. Devam et. Bak burada şimdi incelik var. Mevlam buyurdu, İn nefe'ati zikra. Bak. İn nefe'ati zikra. Senin öğütün, davetin, nasihatın menfaat, fayda verdiği kadar o kişilere davet et. Kim der ki senin öğütten artık fayda yararlanmıyor? Küfür inadide, inatçı, aşırı, onlarla fazla uğraşma. Mevlam buyurdu. Mevlam buyurdu. Bak burada inci muhteremler. Mevlam buyurdu. Fezekir in nefe'ati zikra. Fezekir emir. Hatırlat Habibim. Onlara emirlerimi söyle. İslam'ı tebliğ eyle. Onları davet eyle bana kullarım. Davet eyle. Ama in nefe'ati zikra. Eğer sen onlara bu öğüt vermen, davet etmen fayda veriyorsa, birden dönüş yapmasa bile, biraz gönülleri meylediyorsa, onlara devam et. Ama aşırı ifrat derecede inatçı, onlara bırakmayalım. Sahabeden bir muhterem, zat vardır muhteremler, Osman bin Mazun Hazretleri diye. Osman bin Mazun Hazretleri, bu peygamber bir de süt kardeşi peygamberin aleyhisselam zamanında. Peygamber bunu davete gitti. İslam'ın da yeni intişarında gitti. Bir peygamberimiz, ya kardeşliğim, ya süt kardeşliğim, ya Osman, bak benim Mevlam peygamber sizi kıldı, bana bu görevi verdi, İslam'a davet ediyorum. Peygamber buyurdu ona, ya Osman, ya kardeşim, böyle şirk halinde ölürsen sana yazık olacak. Bak senin güzel bir ahlakın var. Sen bu cehalet döneminde fazla kirlenmedin, bir ahlakın var ki İslam'a gelsen. Peygamberimizi çok severdi o, daha önceden de severdi. Peygamberimizi kıramadı da, İslam'a da gelmedi. Tabi kolay değil, küfürden kopmak birdenbire. Kolay değil. Ya Muhammed, bir düşüneyim bakayım dedim ben. Peygamberimiz bunu birkaç sefer tekrar davet etti. Tabi ama peygamber bir meyil gördü, İslam'ı gördü. Sonra bu utanarak İslam'a geldi muhtemelen. Öyle kendisi buyuruyor efendim. Bazı zaman ben süt kardeşiyim de diyor. Onunla aramız çok iyi, önce aramız iyiydi. Onu severdim. Bana birkaç sefer gelip de İslam'ı davet edince artık utandım. Hayal ettim de diyor, peki dedim de İslam'a geldim diyor. Ama içim daha tam Müslüman değil diyor. Sonra o Cuma'da oku ayet-i kerime, Allah adaleti şey emrediyor ayet-i kerimesi gelince, o ayet-i kerime geldiğini duyduğu anda, iç o anda birdenbire değişiyor kalbi. Öyle kalbi değişik değişik anda birdenbire kalbi değişiyor, içi Allah diye yanıyor, tam inanıyor, koşup geliyor. Ya Resulallah, affet beni. Ben İslam'a geldim ama ben durum böyleydi. Ama şu anda canım her şeyi İslam'a vereyim. Peygamber tabi biliyor tabi durumunu. Bu mübarek muhteremler Medine'de ilk ölen bu oldu şehit, muhacirinden Medine'de. Tabi Medine'ye hicret ettiler sahabeler. İlk hicret eden muhacirin ilk öleni Medine'de bu oldu böylece. Oldu. Şimdi muhtemelen tabi bu süre bitiremeyeceğiz. Burada bırakalım inşallah muhteremler. Demek ki şu yapalım adı cemaatimiz. Bakalım bizler de İslam'a karşı kimlerin daha meyli var. Yani şu an İslam yaşamıyorsa bile. Evet namaz kılmıyor ama namaza karşı değil. Yani kılmak da istiyor ama işte kılamıyorum diyor böylece. Kılamıyorum diyor. Onlarla ilgilenmek gerekiyor onlarla. Onlara bir destek olma gerekiyor. Bazı genç hanım kızlarımız da açı geziyor ama örtünmek istiyor ama. Örtünmek Allah'ın emri de farzdır ama diyor. İşte bir örtünemiyorum filan böyle diyor. Bunlara yardımcı olmak gerekiyor muhteremler. Olmak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz günümüzde İslam bize kaldı muhteremler. Yani bunu bilelim bakın. Bence. Bunu bilelim. Yani yalnız işte dünya işimizi yapalım. Efendim çayımızı demleyelim. Haber dinleyelim. Gazeteyi okuyalım. Maçları izleyelim. Bunun için yaratılmadık muhteremler. Yaratılmadık muhteremler. Yaratılmadık. Din omuzumuzda emanet, görev, nöbetçiyiz. Nöbetçi muhteremler. Nöbetçiyiz. Bakın Medine-i Münevvere'de ilk Müslüman olan 6 kişi vardır. İlk Müslüman olan Medine'de. Peygamber'den Mekke'deyken ilk olarak Medine'den 6 kişi Mekke'ye geldiler. Peygamber'le buluştular. Peygamber imana davet etti. İmana geldiler bakınız. Bu 6 kişi döndüler Medine'ye gittiler. 6 kişi Medine'ye gittiler. Ama bütün güçleriyle İslam'a çalıştılar muhtemelen. Çalıştılar böyle. Eşine, çocuğuna, kardeşine, komşusuna, altısı beraberce ev sohbetleri yaptılar böylece. Bu akşam benim evimde, akşam senin evinde ev sohbeti yaptılar böylece. İşte ikram ettiler. Onlar nelere varsa tabii süt, hurma ikram ettiler. Böyle bunlar çalışır elhamdülillah bakınız. 6 kişi Medine'de İslam'ı fethettiler muhtemelen. Temeli bunlar bu şekilde böylece. Bir de şimdi 6000 değil, belki 6000 kişi var büyük şehirlerde ama hiçbir şey yapamıyoruz muhtemelen. Ne yapamıyoruz? Tembellik bize muhtemelen. Tembellik muhtemelen. Yani İslam'a çalışmayı bir amaç edinmemişiz böylece. Daha doğrusu Allah korusun daha kötüsü yani İslam'a sahip çıkamama. Yani İslam benim dinim diye dine sahip çıkamama böylece. Arabamıza bir zarar gelse, yani bir şirik arabamıza hafif bir çizse, içimiz çiz diye gider böyle. Bir insan tut takım bir gol yesin, içi gider. Ama İslam'a gol gidiyor muhteremler ya. İslam gol gidiyor muhteremler. Aslında her alkol içen kişi şu anda İslam'a gol atıyor muhteremler. İslam'ı deliyor. Açı gezen bir kadın kız İslam meydan okuyor aslında. Meydan okuyor aslında. Hiç olmazsa çevremize bakıyorlar. Hiç olmazsa çevremize böyle. Çevremize. İslam'a biraz yatkın olanlara. Yatkın olanlara. Onu ilgilenelim muhteremler. Gidelim, çağıralım mesela gelelim bu şekilde onlara görüşelim. Onlara böyle sohbetlere getirelim. Efendim kitaplar verelim. Benler yapalım. Adı cemaatimiz. Ve bir kişi bir insanı, o insan inancına olsa olsun onda, bir kişi bir insanı İslam'a getirebilmek için ayağına geçsin, at adımlar fi sebilillah, bakın cihat yolunda. Bak muhtemelen dikkat edin, bakınız şimdi. Şimdi bir kişi öyle gezmeye gitmiyor. Can sıkıldığı için değil böyle. Vakit geçtiğini diye değil. Niyeti halis. Fiyana gideyim de, iş yerine, evine neyse gideyim de, onunla ilgileneyim de, onu yalnız pek bırakmayayım da, İslam onu çekeyim biraz diye, kişi bunu yönden oraya giderken, gittiği yol, fî sebilillah. Ne demek fî sebilillah? En aşağı her adımına 700 sevap. Bu muhteremler. Fî sebilillah bu bela. Fî sebilillah, en aşağı sevaplar burada, 1'e 700'e başlıyor. O kişiyi biraz İslam'ı ısındırmak, Müslüman'a hoş göndermek için ona bir şey ikram etse, yani bir şey onu ısmarlasın, bu şey ne oluyor? Bu şeyin de sevabı en aşağı 1'e 700'e başlıyor bakın. En aşağı tabanı bu ama. Müslüman'a böyle böyle şey. Bunun için azı cemaat değil mi? Böyle yani yaşadığımız şekilde yaşamak biraz çok tatsız muhterem bence. Yani kuru bir yaşayış böyle bu böyle. İslam'a çalışmadan, Kur'an'a çalışmadan böyle, Allah'ın dinine çalışmadan bu yaşayış yaşay değil muhterem bence. Yaşay değil. Elimizden geldiği kadar tabii kızmadan muhterem bence. Kızmadan, gönlü kırmadan yapıcı olarak İslam'ı sevdirerek inşallah çalışalım. Lillahi Teala Fatiha.